Ale to śpiewasz, czy nie? Mogę śpiewać. Co? No śpiewasz, czy nie? Mogę. No weź zaśpiewaj. No mogę śpiewać. No to jedzie. No to dawaj. Na piłkę leć. No śpiewaj. No. No to jedzie. Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo, chcę. Nie myśleć o tym już, zmuchnąć wszystkie wspomnienia, niczym zaległy kurz, tak już. Po prostu nie pamiętać sytuacji, w której serce klęka, wiem. Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę, mam nadzieję, że to wiesz i ty.